Καλησπέρα, καλησπέρα. Real FM 97 και 8 στην Αθήνα, 107 και 1 στην Θεσσαλονίκη. Γιώργος Νταβαρίνος στη ρύθμιση του ήχου. Ειρήνη Κούρτη στο τηλεφωνικό μας κέντρο στο 211-200-8200. Ηλεκτρονική τρόπη επικοινωνίας με SMS, γραφητερία, αλκενό το μήνυμά σας και αποστολή στο 19600. Με email στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Μας ακούτε και από το ημεροδρόμος YouTube. Κάνετε εγγραφή. Νίκος Μπογιόπουλος στα μικρόφωνα του αληθινού σταθμού της χώρας. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 9. Χθες λοιπόν τέτοια ώρα ήταν που ακούσαμε τον κύριο Πρωθυπουργό να κάνει τις εξαγγελίες για το ρεύμα. Συνοψίζω όσα είπα χθες. Ασύλληπτος πολιτικός εμπεγμός, ανίποτη πολιτική κοροϊδία. Αυτό που θαυμάζει κανείς, γιατί είναι πραγματικά αξιοθαύμαστο όταν συντελείται σε τέτοια μεγέθη, είναι ο καλογερογίστικος φαρισαϊσμός με τον οποίο βαφτίζεται το κρέας ψάρι. Τι ακούμε από χτες λοιπόν, από χτες το απόγευμα? Για μειώσεις δεν ακούμε? Για μειώσεις στην τιμή του ρεύματος. Και στην πραγματικότητα τι υπάρχει? Στην πραγματικότητα υπάρχουν αυξήσεις, μεγάλες αυξήσεις, οι οποίες είναι πλέον και με βάση το σχέδιο το οποίο εξήγηλε η κυβέρνηση και νομιμοποιημένες και θωρακισμένες και εγκεκριμένες και αέναες. Αυτό το οποίο ακούμε από χτες είναι η ανάσα, λέει, που θα πάρουν οι καταναλωτές, και αυτό το οποίο ισχύει είναι η νομιμοποιημένη ασφυξία. Και μάλιστα ασφυξία άνευ προηγουμένου. Να το δούμε με στοιχεία λοιπόν. Και τα στοιχεία, ξέρετε, δεν καθορίζονται με βάση το αν κάποιος ψηφίζει Νέα Δημοκρατία, Πασόκ, Κουκουέ, κυνηγούς. Τα στοιχεία είναι πολύ συγκεκριμένα. Διότι ακόμα στον πλανήτη Γη, ό,τι και αν συμβαίνει με τα επικοινωνιακά επιτελεία και με την εκάστοτε προπαγάνδα, στον πλανήτη Γη ακόμα ένα συν ένα κάνει δύο. Επειδή γνωρίζετε πόσο καλός άνθρωπος είμαι, γιατί κοιτάζετε ρε Νταβαρίνε? Επειδή λοιπόν γνωρίζετε πόσο καλός άνθρωπος είμαι, δεν πρόκειται να πάρω ως βάση του σχολιασμού για τα όσα ανακοινώθηκαν χτες τίποτα από αυτά τα οποία λέει η αντιπολίτευση, είτε η Μίζων είτε η Ελλάσσον αντιπολίτευση. Τίποτα. Δεν με ενδιαφέρει τι λέει ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΚΚΕ, ούτε ο κύριος Ανδρουλάκης, το ΠΑΣΟΚ κτλ. Θα θεωρήσουμε λοιπόν ότι όλα αυτά τα οποία είπε η κυβέρνηση, και πώς μπορούμε άλλωστε να μην το θεωρήσουμε, έχει πει ποτέ ψέματα αυτή η κυβέρνηση ή οποιαδήποτε άλλη? Έχει πει ανακρίβεια ποτέ αυτή η κυβέρνηση ή οποιαδήποτε άλλη? Έχει πει fake ποτέ αυτή η κυβέρνηση ή οποιαδήποτε άλλη? Θα θεωρήσουμε λοιπόν αυτά τα οποία οι ίδιοι ανακοίνωσαν ως ειλικρινέστατα. Έτσι θα πάμε. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε τι ανακοίνωσαν. Το ρεζουμέ της τοποθέτησης του κυρίου Μητσοτάκη αλλά και των εξειδικεύσεων που έκαναν σήμερα οι υπουργοί του είναι ότι με αυτό το πακέτο, όπως το αποκαλούν, θα καλυφθούν κατά 70% οι αυξήσεις στο ρεύμα. Αυτό δεν είπανε Νταβαρίνε? Κατά 70%. Μάλιστα. Για να ρωτήσω τώρα κάτι. Έχουμε κάτι το οποίο κοστίζει 100 δραχμές. Και μας λένε ότι ο κίνδυνος είναι αυτό που κοστίζει 100 δραχμές σε μία βδομάδα να κάνει 200 δραχμές. Και τι έρχονται και μας λένε? Έρχονται και μας λένε ότι, α, κοίτα, αυτό που σήμερα τώρα το πληρώνεις 100, σε μία βδομάδα δεν θα το πληρώνεις 200, θα το πληρώνεις όμως 130. Αυτό τι είναι? Αύξηση. Η μείωση, όπως λένε. Αυτό δεν είπαν. Αυτό δεν είπανε. Ότι θα έχουμε αυξήσεις θα έχουμε ανατιμήσεις στο ρεύμα, μάλιστα απροσδιόριστης διάρκειας, αλλά λέει στην καλύτερη των περιπτώσεων και με βάση την ειλικρίνεια των κυβερνώντων, αυτό το οποίο θα επομιστεί ο καταναλωτής θα είναι, λέει, το 30% των αυξήσεων. Αυτό είναι μείωση. Από πότε είναι μείωση κάτι που κάνει 100, να το πληρώνεις 130 και να σου λένε ότι αυτό είναι μείωση? Αυτό λοιπόν στα χοντρά χοντρά γράμματα, γιατί μετά αρχίζουν τα μεσαία γράμματα και τα ψηλά γράμματα. Εκεί γίνεται το πανηγύρι. Πάμε λοιπόν με βάση την ειλικρίνεια της κυβερνήσεως, γιατί μετά είπαμε αρχίσαν οι εξειδικεύσεις. Τι λένε λοιπόν? Λένε λοιπόν ότι από το Δεκέμβρη μέχρι και το Μάη, για ένα διάστημα 6 μηνών, θα καλυφθεί, λέει, το 60% των ανατιμήσεων. Μάλιστα. Α, εδώ βέβαια εξαιρούνται οι επιχειρήσεις, έτσι. Εδώ εξαιρούνται οι μικροεπιχειρηματίες, εδώ εξαιρούνται τα μαγαζιά. Για πάμε λοιπόν σε αυτούς που τάχα μου θα πάρουν τα 600 ευρώ. Γιατί λέω τάχα μου, θα το εξηγήσω στη συνέχεια. Αλλά ας κρατήσουμε το γενικό οδηγό. Τι λένε λοιπόν? Ότι με αναδρομική ισχύ θα επιστραφεί το 60% των ανατιμήσεων. Μάλιστα. Δηλαδή, κάποιος πλήρωνε 100, πλήρωσε 200 και θα του επιστρέψουν 60. Δηλαδή, αυτός ο οποίος πλήρωνε 100, τι πλήρωσε? 140. Αυτό είναι αύξηση ή μείωση, όπως λένε? Και μετά έρχονται και τα πιο ψηλά γράμματα. Γιατί αυτό που εξηγήσαμε τώρα, όχι εμείς, μας το είπαν χτες. Και το βαφτίζουν μείωση βέβαια αυτοί οι οποίοι το εξήγηλαν. Μας είπαν λοιπόν ότι από τον Ιούνιο και μετά, εκεί λοιπόν θα έχουμε 50-50, θα πάει το πράγμα. Δηλαδή, ό,τι κάνει 100, δεν θα κάνει 200 από τον Ιούνιο και μετά. Πόσο θα κάνει? 150. Ερώτηση. Αυτό που κάνει σήμερα 100 και τον Ιούνιο θα κάνει 150. Τι είναι αυτό? Είναι μείωση ή αύξηση? Κυρίες και κύριοι, αυτά είναι τα μέτρα τα οποία εξήγηλαν χτες. Αυτά τα μέτρα είναι που εξήγηλαν χτες. Γι' αυτό ξαναλέω. Από χτες έχουμε νομιμοποίηση, θωράκιση, έγκριση των αέναων ανατιμήσεων στο ρεύμα. Και αυτοί θέλουν να το πουλάνε αυτό ως κοινωνική παροχή, ως κοινωνική ευαισθησία, ως μέγιστη κοινωνική παρέμβαση. Αυτό συμβαίνει από χτες. Και με αυτό τον τρόπο έχουν εναρμονίσει και την προπαγάνδα τους, η οποία ξεπερνάει πια κάθε όριο. Και εδώ έρχονται μια σειρά υποπεριπτώσεις σε ό,τι αφορά τα όσα εξήγηλαν. Τι μας είπαν? Μας είπαν, λέει, ότι ήθελαν πολύ χρόνο και πολύ μελέτη για να το παρουσιάσουν αυτό. Μα εξηγείται γιατί ήθελαν πολύ χρόνο και πολύ μελέτη. Ήθελαν πολύ χρόνο και πολύ μελέτη διότι εμείς εδώ πια δεν έχουμε πρωθυπουργό. Καταρχάς έχουμε ένα θησαυρό γνώσεων. Γιατί, προσέξτε, με τον κύριο Μητσοτάκη χτες δεν μάθαμε μόνο ότι η φθηνότερη ενέργεια είναι αυτή που δεν καταναλώνεται. Το ακούσαμε και αυτό, έτσι το είπε, δεν είναι πλάκα. Εδώ όμως υπάρχει και ακόμα καλύτερο. Γιατί με τον κύριο Μητσοτάκη μάθαμε ποια είναι και η super duper επιδότηση. Είναι αυτή που δεν δίνεται ποτέ, αφού εσύ την έχεις πληρώσει στο δημόσιο ταμείο και εκείνη από εκεί, από το δημόσιο ταμείο που καταλήγει, στους μαυραγωρίτες. Αυτό κι αν είναι. Αυτό είναι ακόμα καλύτερο και από το ότι η φθηνότερη ενέργεια είναι αυτή που δεν καταναλώνεται. Για να το πετύχεις αυτό, είναι προφανές λοιπόν ότι χρειάζεσαι χρόνο και μελέτη. Γιατί κανένας χρόνος και καμία μελέτη, και σίγουρα όχι τόσο χρόνο όσο 9 μήνες τώρα, από τότε που η ΔΕΗ ενσωμάτωσε αυτή την περίφημη ρήτρα αναπροσαρμογής, και η ΔΕΗ, θα έρθω στη συνέχεια να σας πω για αυτή τη ρήτρα αναπροσαρμογής, αν είναι δυνατόν έλεος. Δεν χρειάζονται 9 μήνες, ούτε καν 9 μέρες δεν χρειάζονται για να την καταργήσεις την ρήτρα αναπροσαρμογής. Διότι από όσο ξέρω, η ρήτρα αυτή η περίφημη αναπροσαρμογής δεν είναι θείος νόμος. Δεν κατέβηκε ο Μωυσής με την πλάκα να γράφει επάνω ρήτρα αναπροσαρμογής. Την ομοθέτησαν τη ρήτρα αναπροσαρμογής. Όπως λοιπόν την ομοθέτησαν και όπως την παρήχαν ως εφόδιο σε αυτή τη δράκα των καπιταλιστών για να πίνουν το αίμα των λαϊκών οικοκυριών, έτσι λοιπόν, χωρίς ιδιαίτερο χρόνο και χωρίς ιδιαίτερη μελέτη, αν τους εδιέφεραν τα λαϊκά νοικοκυριά και όχι οι μαυραγορίτες του κοινωνικού αγαθού που λέγεται ενέργεια, θα μπορούσαν να την καταργήσουν. Τώρα βέβαια παίζουμε το άλλο σενάριο, έτσι. Θα την αναστείλουν. Γιατί να την αναστείλουν? Ας την καταργήσουν. Ας την καταργήσουν. Δεύτερο στοιχείο. Δεν χρειάζονταν κάποιο ιδιαίτερο χρόνο και κάποια ιδιαίτερη μελέτη αν στις προθέσεις τους δεν ήταν αυτό το κοινωνικό αγαθό να αποτελεί στοιχείο της γκανιώτας του χρηματιστηρίου. Νόμο έκαναν με το οποίο δημιούργησαν το χρηματιστήριο ενέργειας, ούτε αυτό ήταν γραμμένο στην πλάκα του Μωυσή. Εάν λοιπόν αυτό το χρηματιστήριό τους, το οποίο ο κύριος Σταθάκης το 2018 για λογαριασμό της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ έλεγε ότι θα είναι πολύ εποφελές για τον καταναλωτή, γιατί θα μειώσει τις τιμές, και τα ίδια εις το τετράγωνο έλεγε το Νοέμβρη του 2020, όταν μπήκε σε εφαρμογή όλη αυτή η μαυραγορίτικη πλεκτάνη, έλεγε ο κύριος Χατζηδάκης τότε, ο Σούπερμαν υπουργός, με νόμο δεν τα έκαναν. Δεν τα κατέβασε ο Μωυσής αυτά. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν έτσι, και έτσι θα λειτουργούσαν, μα γι' αυτό τα έφεραν, αλλά αυτή είναι κοινωνική ευαίσθητη, κοινωνικά ευαίσθητη, όπως με νόμο το έφεραν, γιατί δεν το καταργούν με νόμο? Χρειάζεται ιδιαίτερος χρόνος και ιδιαίτερη μελέτη? Όχι βέβαια. Χρόνος και ιδιαίτερη μελέτη χρειάζεται για το πώς θα τα διατηρούν αυτά, κοροϊδεύοντας την ίδια ώρα την κοινωνία ότι είναι κοινωνικά ευαίσθητη. Αυτοί δεν είναι που έχουν αποδεχτεί και ενσωματώσει τις ευρωενωσιακές οδηγίες ότι η τιμή του ρεύματος θα καθορίζεται με βάση το ακριβότερο στοιχείο του μείγματος εν προκειμένου το φυσικό αέριο? Γιατί δεν το αλλάζουν? Χρειάζεται ιδιαίτερη μελέτη και ιδιαίτερος χρόνος για όλα αυτά. Ξαναλέω, ιδιαίτερος χρόνος και μελέτη, χρονοβόρα, χρειάζονται για να διατηρούν όλα αυτά και την ίδια ώρα που πίνουν το αίμα του κόσμου να παρουσιάζονται και ως εθελοντές αιμοδότες. Αυτό λοιπόν το οποίο συμβαίνει τώρα στις υποπεριπτώσεις, καλά, εδώ γίνεται ένας χαμός. Δηλαδή, τι θα συμβεί με εκείνα τα τιμολόγια και με εκείνους λογαριασμούς που είναι σε άλλο όνομα? Τι θα γίνει με τις πλατφόρμες? Θα περιμένουμε να τα δούμε τώρα όλα αυτά. Αλλά υπάρχει κάτι βασικό εδώ. Και θα το πω απλά. Τι λένε στον κόσμο? Τι λένε στον κόσμο που έχει αλαλιάσει με τους λογαριασμούς του ρεύματος? Τι λένε στον κόσμο που παθαίνει καρδιακά και εγκεφαλικά? Του λένε ότι πήγαινε πλήρωσε, πήγαινε πλήρωσε, ή κάνε διακανονισμό και εγώ θα σου δώσω επιδότηση. Η ερώτηση είναι πάρα πολύ απλή. Τι πάει να πει πήγαινε πλήρωσε? Αφού δεν έχω ρε να πληρώσω. Δεν έχω. Εσύ μου λες να πάω να πληρώσω τα κερατιάτικα που έχουν στείλει οι ολιγάρχες συμπεριλαμβανομένοι στις ΔΕΗ και μετά θα μου δώσει επιδότηση που θα δούμε και πόσοι είναι. Μα σου λέω δεν έχω να πληρώσω. Άρα λοιπόν τι να πληρώσω για να περιμένω να μου δώσει την επιδότηση. Δεν έχω να κάνω διακανονισμό. Πώς λοιπόν να το κάνω και να περιμένω τη δική σου την επιδότηση. Η οποία είπαμε τι είδους επιδότηση είναι. Έτσι λοιπόν έχει στηθεί το παιχνιδάκι από χτες. Βεβαίως λέγαμε και χτες και το επαναλαμβάνουμε και σήμερα. Το τι στην πραγματικότητα συμβαίνει θα το καταλάβει ο κάθε νοικοκύρης όταν θα πάρει το λογαριασμό. Εκεί θα το καταλάβει όπως ήδη το έχει καταλάβει. Τι έχουμε καταλάβει όμως μέχρι τώρα. Αυτό που έχουμε καταλάβει μέχρι τώρα είναι ότι μέσα σε μια τριετία έχουμε ένα κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στο επίπεδο της χονδρικής που από τα 7 ανώτερο όριο τιμής λεπτά του ευρώ έχει φτάσει στα 21. Έχει δηλαδή τριπλασιαστεί. Αυτό το ξέρουμε. Τι άλλο ξέρουμε επίσης. Αυτό το οποίο επίσης ξέρουμε είναι ότι έχεις μία τιμή του φυσικού αερίου που έχει υπερδιπλασιαστεί. Από 3,5 λεπτά η θερμική κιλοβατόρα έχει πάει στα 8,5 λεπτά. Και τι άλλο επίσης έχουμε και το ξέρουμε και αυτό. Ξέρουμε ότι το κόστος της μεταφοράς του φυσικού αερίου στην υγροποιημένη του μορφή με την οποία μας λένε ότι θα δούμε το μικρό σπίτι στο λιβάδι σε μια πορεία διότι όλα θα είναι υπέροχα. Μιλάνε για αυτό το πανάκριβο υγροποιημένο το οποίο είναι 2 και 3 φορές ακριβότερο. Μόνο η μεταφορά του ξέρουμε ότι έχει το κόστος της προς όφελος εφοπλιστών έχει 12-πλασιαστεί. Το ακούτε. Έχει 12-πλασιαστεί. Ο ημερήσιος ναύλος από τις 25-30.000 ευρώ έχει εκτιναχθεί στις 360 με 400.000 ευρώ. Μας λέγανε ότι... όλο αυτό οφείλεται στην κρίση. Στην κρίση. Α, εδώ είναι στο επαρόδο. Ο κύριος Πρωθυπουργός μας είπε για τον πόλεμο πάλι χτες. Μα αν φταίει ο πόλεμος για αυτό το οποίο συμβαίνει, γιατί η γαλαντομοσύνη του περιλαμβάνει Δεκέμβρη, Γενάρη, Φλεβάρη. Από όσο θυμάμαι, είχε πόλεμο Νταβαρίνε το Δεκέμβρη, όχι έτσι. Ούτε το Δεκέμβρη υπήρχε πόλεμος, ούτε το Γενάρη, ούτε το Φλεβάρη. 24 Φλεβάρη ξεκίνησε ο πόλεμος. Αν λοιπόν οι αυξήσεις, οι ανατιμήσεις στην ενέργεια οφείλονται στον πόλεμο, τότε προς τι ο Δεκέμβρης, προς τι ο Γενάρης, προς τι ο Φλεβάρης. Μα είναι προφανές ότι ο πόλεμος ενέτεινε το πρόβλημα, αλλά είναι το πρόσχημά τους και το άλοθή τους. Για ποιο πράγμα νομίζουν ότι είναι το πρόσχημά τους και το άλοθή τους. Μα για το θατσερισμό τους. Μα για το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή τους Ένωση και οι ίδιοι εδώ ως κυβερνώντες στα πλαίσια αυτά αυτό που κάνουν με τα χρηματιστήρια ρήπων, με τα χρηματιστήρια ενέργειας, με τα φυσικά αέρια, τι είναι. Είναι η δυνατότητα που δίνουν, ξαναλέω, σε μία δράκα ολιγάρχες, έτσι δεν τους λένε, στη Ρωσία. Να πίνουν το αίμα του κόσμου μετατρέποντας ένα κοινωνικό αγαθό όπως είναι η ενέργεια σε τι? Σε μέσο θησαυρισμού. Περί αυτού πρόκειται. Τώρα πια στα τζάμπα. Ξεχάσες πια του μπουζουκιού μου την πενιά. Και τρέχεις τώρα και χορεύεις όλο σάμπα. Ξεχάσες πια του μπουζουκιού μου την πενιά. Και τρέχεις τώρα και χορεύεις όλο σάμπα. Σε μαρικάκι μου σκληρό. Η σάμπα τώρα σε έχει πλέον ξελογιάσει. Σου έχει πάρει την καρδιά και το μυαλό. Κι εγώ που πέθαινα για σένα σε έχω χάσει. Σου έχει πάρει την καρδιά και το μυαλό. Κι εγώ που πέθαινα για σένα σε έχω χάσει. Στο πρωί. Μα δεν πειράζει, μόνο είναι θα περάσει. Είναι παλιά λοιπόν τακτική το κρέας να βαφτίζεται ψάρι. Τούτη εδώ όμως το έχουν μετατρέψει σε επιστήμη. Βέβαια κάθε φορά αυτό λέμε, γιατί θα έρθουν οι επόμενοι, οι οποίοι πάλι θα το κάνουν επιστήμη στο τετράγωνο. Λοιπόν, πάμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Είναι μαζί μας και τον ευχαριστώ πάρα πολύ ο κύριος Τάκης Καλόφωνος. Είναι ο εκπρόσωπος Ένωσης Εργαζόμενων Καταναλωτών. Κύριε Καλόφωνε, καλησπέρα. Καλησπέρα σε εσάς και σε όλους όσους μας ακούνε με την ηλεκτροπληξία ακόμα πρόσφατη από τους λογαριασμούς που λαμβάνουν. Πείτε μου κάτι για να το καταλάβω, γιατί εγώ τουλάχιστον έτσι το καταλαβαίνω. Αν υπάρχει άλλη προσέγγιση, είμαι έτοιμος να την ακούσω και να την αποδεχτώ. Όταν κάνει κάτι 100 και υπάρχει ο κίνδυνος, σου λένε, να κάνει 200 και τελικά θα το πληρώσει 150. Αυτό είναι αύξηση ή μείωση? Τώρα είναι, πώς λέγανε, στρίβιν για το αραβόνος. Υποθέτω μας λένε ένα αντίστοιχο πράγμα. Το να το αυξήσεις μειώνοντας ή να το μειώσεις αυξήνοντας είναι ένα μάλλον πολιτικά αντικό κόλπο, αλλά τι να κάνουμε. Είναι να θυμάστε όμως ότι αυτή το δημόσιο αγαθό του ηλεκτρισμού, από την ώρα που δεχτήκαμε ως μνημονιακή υποχρέωση του 17 να γίνει χρηματιστηριακό αγαθό, είναι φυσικό να υπόκειται σε τρελούς τζίρους και κεροσκοπίες. Κανονικά. Από αυτά που ανακοινώθηκαν χτες, τι συμπέρασμα βγάζετε, κύριε Καλόφωνο? Κοιτάξτε, προσπαθούν να μπαλώσουν, νομίζω όλοι προσπαθούν να δοκιμάσουν τα μέτρα, είναι ευπρόσδεκτα, αλλά όπως μας λένε και οι καταναλωτές, δεν είναι επαρκή. Διότι, ωραία, όπως περιγράφεται, θα πληρώσουν τα μισά χρήματα, έχουν χωριστεί σε τρεις περιόδους, η περίοδος από τον Ιανουάριο μέχρι τον Μάιο και στη συνέχεια μέχρι τον Απρίλιο, Μάιος, Ιούνιος είναι τα τρέχοντα και στη συνέχεια θα από τον Ιούλιο και μετά θα είναι η τρίτη περίοδος, όπως το περιγράφουν, με το 50-50. Θα δοθούν οι επιδοτήσεις και εδώ υπάρχει μια τεχνικά ορθή μεν περιγραφή, όμως είναι λάθος, διότι περιγράφουν ως ποσοστό, το οποίο ποσοστό αλλάζει δραματικά, διότι είναι 60% εάν έχεις ένα χιλιάρικο. Αν ο λογαριασμό σου είναι 3.000, δεν είναι αντίστοιχα 60%, είναι 20%. Ακριβώς. Άρα, από την ώρα που έχεις έναν ευρωπαϊκό κόφτη. Ναι, το λέμε γιατί, πρακτικό, αυτό το λέτε γιατί έχουν βάλει ως πλαφόν τα 600 ευρώ. Έχουν βάλει πλαφόν τα 600 ευρώ. Ναι. Στην ουσία, αυτό που κάνουν είναι ένα επίδομα στους καταναλωτές, που όμως δεν είναι επαρκές. Ευπρόσδεκτο, όπως σας λέω, αλλά ανεπαρκές. Αυτό που ακούμε όλο αυτό το διάστημα, βέβαια, είναι ότι αυτές οι ανατιμήσεις, αυτές οι ληστρικές ανατιμήσεις, πέρα από τα νοικοκυριά, αφορούν και τις επιχειρήσεις, τις μικρές επιχειρήσεις, τις πιο μικρές, τις μεσαίες. Αυτές εξαιρούνται από αυτή. Αυτό είναι αλήθεια και είναι ένα τεράστιο δράμα που εμείς ως καταναλωτικές οργανώσεις το βλέπουμε ως ένα μεγάλο πρόβλημα, αλλά δεν μπορούμε να το αγγίξουμε. Η επιδότηση εκεί θα είναι λίγο διαφορετική από αυτά που εξαγγέλθηκαν. 1.250.000 θα επιδοτηθεί με το 70% του συνόλου της ρήτρας αναπροσαρμογής από αυτά που λέγεται. Και η επιδότηση ελπίζουμε ότι θα είναι ακατάσχετη από ό,τι λένε. Να το δούμε κιόλας αυτό. Αλλά αυτό αφορά τις μικροεπιχειρήσεις. Η δικιά μας εστίαση ως Ένωση Εργαζομένων Καταναλωτών, όμως και όλων των καταναλωτικών οργανώσεων, είναι στους καταναλωτές, στα φυσικά πρόσωπα, mm-hmm. στους ανθρώπους που δεινοπαθούν από αυτή την αλαλούμη ιστορία, η οποία ήρθε χωρίς προετοιμασία μετάβασης στον καταναλωτή, χωρίς εκπαίδευση των καταναλωτών. Είναι θεοπάλαγο. Μας βάλανε σε ένα σύστημα, όπως το λένε, το χρηματιστηριακό, του target model, δηλαδή το μοντέλο στόχου, και ακούστε, έχουν τέσσερις διαφορετικούς τρόπους. Τους τρεις τους έχει το χρηματιστήριο και τον τέταρτο την αγορά εξισορρόπης την έχει η ΑΔΜΙΕ. Οι τρεις τρόποι είναι η προημερήσια αγορά, day ahead market όπως το λένε στα αγγλικά, η αγορά στην οποία δημοπρατούνται οι προσφορές των παραγωγών για την επόμενη μέρα, η ενδοημερήσια αγορά για να γίνουν συμπληρωματικές αγορές και πωλήσεις την ίδια μέρα. Θα το θυμώνται οι καμένοι του χρηματιστηρίου από τις αγορές intraday, αν το θυμώνται το 99, πώς είχαν τσουρουφλιστεί από αυτό το παιχνιδάκι. Και η προθεσμιακή αγορά, που θεωρητικά είναι για τις πολύ μεγάλες εταιρείες για να κάνουν μεγάλα συμβόλαια παροχής ενέργειας σε προσυμφωνημένες τιμές. Όλο λοιπόν το παιχνίδι είναι χτισμένο καθαρά χρηματιστηριακά. Είναι αδύνατο, Αϊστάιν να είσαι, όπως λέει ο νομικός μας σύμβουλος ο κ. Μελισσάρης, είναι αδύνατο να υπολογίσει τη φόρμουλα, διότι επιπλέον η οριακή τιμή συστήματος που αναφέρατε κι εσείς αλλάζει ανά ώρα. Δηλαδή, πώς να το υπολογίσεις αυτό το πράγμα. Τώρα κλέβω λίγο χρόνο από τη συνομιλία μας, αλλά μια και το φέρατε στην κουβέντα. Έκανε μία ανάλυση ο καθηγητής στο Πανεπιστήμιο, ο κύριος Μεντής, μετά από αίτημα της Ολομέλειας των Προέδρων των Δικηγορικών Συλλόγων. Για να καταλάβουν λοιπόν τώρα οι ακροατές, για να καταλάβουν γιατί δεν μπορεί κανένας να καταλάβει, έτσι. Ακριβώς. Τι παιχνίδι παίζεται εδώ και τι έχει γίνει με αυτή την περίφημη ρήτρα αναπροσαρμογής, η οποία νομικά ισχύει από το 2013 και έχουν το δικαίωμα, λένε ότι έχουν το δικαίωμα οι εταιρείες να την εισάγουν και να την επιβάλλουν όποτε γουστάρουν και όποτε αυτές οι εταιρείες βρίσκουν σπουδαίο λόγο. Αλλά έχει μεγάλη σημασία να δει κανείς πώς είναι διαμορφωμένο όλο αυτό το παιχνιδάκι. Ακούστε. Η μοναδία, λέει, χρέωση αναπροσαρμογής σε ευρώ ανά κιλοβατόρα για το μήνα ΤΑΦ υπολογίζεται βάσει των παρακάτω μεταβλητών. Ύψιλον ίσον αλφα αστερίσκος χ συν β, όπου χ ίσο με τον αριθμητικό μέσο όρο της τιμής εκαθάρισης αγοράς, όπου α ο συντελεστής προσάυξησης ίσως με 1,10, β συντελεστής προσάυξησης ίσως με 0,015, λάμδα παύλα γιου άνω όριο μεταφοράς ίσο με 0,050, λάμδα παύλα D κάτω όριο αναφοράς και ισούται με χρέωση ίση με ύψιλον μείον λάμδα παύλα γιου, όπου ύψιλον μεγαλύτερο από το λάμδα παύλα γιου, πίστοση ίση με ύψιλον μείον λάμδα γιου. Το μόνο που δεν γράφουν, και με συγχωρείτε εδώ, από κάτω είναι και ένα fuck you. Νομίζω ότι το θέμα το θέτεται σωστά, γιατί αυτό θα το στείλουν τώρα. Αυτό θα το στείλουν τώρα στη Νέα Ιωνία, στον άνθρωπο ο οποίος παίρνει το λογαριασμό του ρεύματος, και θα του πούνε: άκου Μίτσο, ή Ζήκο, γιατί αυτό μας πάει στο Ζήκο. Στον Χατζηχρήστο που του λέγε: κύριε Σωτήρη μου, εγώ είμαι ο πιο λογιστικά καταρτισμένος, γιατί κάθισα 4 χρονιές στην Τετάρτη Δημοτικού. Θα το στείλουν αυτό λοιπόν στο Ζήκο, και αυτός λοιπόν θα το καταλάβει αυτό, θα καταλάβει ποια είναι τα συμφέροντά του, και θα πάει και θα κάνει ένσταση στην εταιρεία για αυτό που του έχουν στείλει εδώ, αυτό που περιέγραψα τώρα. Μα και να, η ένσταση καταρχήν, που είναι μία από τις επιλογές που έχει ο καταναλωτής να αντιμετωπίσει το πρόβλημα, είναι ακριβώς μία ενέργεια η οποία όμως είναι κοστοβόρα και χρονοβόρα, με αβέβαιο αποτέλεσμα στο τέλος. Μα για να κάνεις ένσταση σε κάτι, να αποδεχτείς κάτι, πρέπει να καταλαβαίνεις τι είναι. Ναι, τώρα εδώ. Ποιος κατάλαβε τώρα από αυτό που διάβασα? Μα δεν καταλαβαίνεις, γιατί εδώ πρέπει να έχεις όχι απλώς γνώσεις Excel που θα μπορούσε να έχει θεωρητικά ένας μορφωμένος καταναλωτής. Εδώ χρειάζεται εξειδίκευση. Όχι, και το έχουν κάνει έτσι γιατί δεν πρέπει να καταλάβει κανένας τίποτα. Ναι, γιατί είναι χτισμένο πάνω σε συστήματα που παίζουν με τα δευτερόλεπτα. Και οπότε το θέμα παίζει εντελώς διαφορετικά. Είναι χτισμένο για να έχει ροή και να χτυπάνε και να αγοράζουν και να πουλάνε. Είναι καθαρά χρηματιστηριακό. Δεν μπορώ να σας το περιγράψω πιο απλά από αυτόν τον απλό τρόπο. Και γι' αυτό είναι και πολύ επίπεδο και πολύπλοκο. Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, θα τα πούμε και με τη Σύση βέβαια, τη συνάδελφό μου, στη συνέχεια. Από ό,τι καταλαβαίνω τώρα, για να μείνουμε μόνο σε αυτή την επιδότηση των 600 ευρώ που είναι όριο κτλ. Από αυτήν, από ό,τι καταλαβαίνω, αφαιρούνται η όποια επιδότηση έχει πάρει. Ακριβώς. Έχουν θεωρητικά, αυτό είναι ένα όριο για να μπορέσει να πάρει το 600, να το πούμε ανάποδα. Θα πρέπει να είναι η χρέωση πολύ παραπάνω, από την οποία θα αφαιρεθούν οι όποιες επιδοτήσεις έχουν δοθεί μέχρι στον κάθε μήνα ή μέχρι σήμερα, έτσι δείτε το. Θα πρέπει να τονίσω και ένα σημαντικό σημείο που το είπατε και εσείς ακροθυγώς, ότι η κορύφωση του συστήματος της ακρίβειας που θορύβησε τις κυβερνήσεις, στην πραγματικότητα έγινε στις 20 Δεκεμβρίου του 2021, λίγο πριν τα Χριστούγεννα. Άρα δεν έχει να κάνει τίποτα με τον πόλεμο. Απλώς επειδή λαμβάνουμε στην ουσία τους λογαριασμούς περίπου 2 μήνες μετά, το πρόβλημα που δημιουργείται, άσχετα το τι τιμολογούνται σε εμάς, το πρόβλημα του πολέμου δυστυχώς προεισπράκτηκε από την αγορά και ανέβηκαν οι τιμές τρελά. Μα κύριε Καλόφωνα, εδώ βγάλαν τα στοιχεία προχτές των στατιστικών υπηρεσιών. Γενάρης 21, Γενάρης 22, μεσοσταθμική αύξηση στο ηλεκτρικό ρεύμα 80%. Ναι, δεν υπήρχε πόλεμος. Ναι, δεν θα βγάλεις άκρη έτσι, γιατί ακριβώς είναι τόσο πολύ μεγάλη αγορά. Είναι τρομακτική η διαφορά που ζητάνε. Μιλάμε τώρα για μια ληστρική καθαρά εφόρμηση στα ισχνά περιθώρια λίπους που έχει ο μέσος Έλληνας για να αντιμετωπίσει ένα πρόβλημα υγείας, ένα νοσοκομείο, μια γένα, μια έκτακτη ανάγκη, μια βλάβη του αυτοκινήτου. Με αποτέλεσμα πραγματικά να στεγνώσεις τον κόσμο, διότι είσαι κολλημένος με την πλάτη στον τοίχο. Εάν δεν το πληρώσεις, και δεν συνιστούμε καλώς ή κακώς να μην το πληρώνουν οι καταναλωτές, διότι θα τους κοπεί το ρεύμα. Και γι' αυτό ο πρόεδρος Ραυτόπουλος, ο Απόστολος της Ένωσης, που μας περιγράφει από τα παράπονα που δέχεται, ότι έχουν πενταπλασιαστεί οι αποκοπές. Η ΕΚΕ προτείνει μέχρι την οριστική ρύθμιση να σταματήσουν οι αποκοπές ρεύματος στους καταναλωτές και επιπλέον να γίνουν παραπάνω από μία ρυθμίσεις. Γιατί όταν πας και έχεις 1500 και σου λέει ότι θέλω το 40% και την τρέχουσα δόση αντίστοιχα που είναι 100 κάτι ευρώ, δεν γίνεται, ρε παιδιά. Κύριε Καλόφωνε, θέλω να ευχαριστήσω θερμά. Εμείς να σας ευχαριστούμε. Κρατήστε το θέμα ψηλά. Ο κόσμος παραπονείται. Δεν μπορεί να φανταστείτε τι πιέσεις δεχόμαστε καθημερινά από απελπισμένους ανθρώπους που παρακαλούν να καταλάβουν τι έχει συμβεί και πώς μπορούν να λύσουν το πρόβλημα. Είναι πάρα πολύ δραματικό, γιατί είναι και απίστευτη η πάροχη, διότι μέσα στις συμβάσεις και στα οικονομικά στοιχεία που εκδίδουν για την πορεία τους, μας περιγράφουν ότι δεν έχουν κάνει δεν έχουν πάρει ασφάλεια εναντίον των χρηματιστηριακών διακυμάνσεων στην Ελλάδα, διότι το 100% της διακύμανσης το περνάνε στον καταναλωτή. Μάλιστα. Εδώ αργεί, δηλαδή έλεος. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Καλόφυλλο. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Μέντησαν οι μοίρες μου με τραγούδια και με ευχές, και την πόρτα μου άνοιξαν να φύγω, να έρθω να σε βρω. Ήρθαν πέντε ποταμοί να μου κλείνουν το κορμί, κι ήρθανε και δυο πουλιά να μου μάθουν το φιλί. Κάτω στους πέντε ποταμούς, κάτω στους πέντε δρόμους, είδα τους φεγγαρόλους τους, τους μικρούς σου όμους. Θα έρθω στα μηνύματα μας, να πω μόνο στον κύριο Ευάγγελο. Κύριε Ευάγγελε, το επαναλαμβάνω, δεν με ενδιαφέρει αν ψηφίζετε Νέα Δημοκρατία, αν ψηφίζετε Κουκουέ, αν ψηφίζετε Πασόκ, αν ψηφίζετε ΣΥΡΙΖΑ, οικολόγους, εναλλακτικούς ή κυνηγούς. Έτσι. Πρέπει να υπάρχει ένα ορισμένο επίπεδο, μια ορισμένη βάση συνεννόησης. Και αυτή είναι η αριθμητική. Έτσι. Μην πάμε στα ανώτερα μαθηματικά. Η αριθμητική. Δεν μπορεί να περιγράφεται ως μείωση σε ό,τι αφορά την τιμή του ρεύματος, κάτι το οποίο, το επαναλαμβάνω, είναι απλό το παράδειγμα. Εάν κάτι κάνει σήμερα 100 και σου λένε υπάρχει κίνδυνος να κάνει 200, και αυτός που έχει προκαλέσει τον κίνδυνο σου λέει εγώ θα σου κάνω μια επιδότηση της τάξης του 60% και το πληρώσεις 140, ή σου λέει μετά τον Ιούνιο θα στο κάνω 50%, δηλαδή θα το πληρώσει 150. Αυτό δεν λέγεται μείωση. Αυτό λέγεται αύξηση του κερατά. Έτσι λέγεται. 50% αύξηση λέγεται. Και όχι 50% μείωση. Και μιας και αναφέρεστε στα φυσικά αέρια, να σας πω λοιπόν ότι κλείσανε άρον-άρον τις 4 από τις 5 λιγνητικές μονάδες. Μετέτρεψαν το φυσικό αέριο στο πρωταρχικό στοιχείο του μείγματος για την παραγωγή ενέργειας στη χώρα, φέρανε τη ρήτρα αναπροσαρμογής, κοτσάρανε τα χρηματιστήρια ενέργειας και με αυτόν τον τρόπο λοιπόν, το ληστρικό τρόπο, έχουμε τις μέγιστες τιμές ενέργειας που διαπραγματεύονται καμιά δεκαριά καρτέλ στην Ευρώπη με βάση αυτές τις μέγιστες τιμές του πιο ακριβού στοιχείου του μείγματος, να πληρώνει στο τέλος ο τελικός καταναλωτής. Όλα αυτά στο πλαίσιο του υγιούς ανταγωνισμού, τάχα μου, και του ρίσκου, τάχα μου, που παίρνουν οι επενδυτές, έτσι τους λέμε εδώ, στη Ρωσία τους λένε ολιγάρχες. Ως εκ τούτου λοιπόν, τα κυβερνητικά μέτρα, στην πραγματικότητα αυτό το οποίο κάνουν είναι να μετατρέπουν τερατώδεις λογαριασμούς του ηλεκτρικού ρεύματος σε νέους πρόσθετους φόρους. Πώς? Αυτό που εμφανίζουν, ακόμα και αυτό που εμφανίζουν ως ελάφρυνση, ελάφρυνση σε τι πράγμα? Στην ανατίμηση. Έτσι. Θα το πληρώσει ο κρατικός προϋπολογισμός, δηλαδή ποιος? Τα λαϊκά νοικοκυριά. Αυτό συμβαίνει στην πραγματικότητα. Με αυτόν τον τρόπο λοιπόν ο κόσμος, είτε ως καταναλωτής, είτε ως φορολογούμενος, συνεχίζει να ματώνει για αυτό που ο κύριος Μητσοτάκης περιέγραψε χτες, ίσως λόγω ευγένειας, δεν το είπε όπως είναι, δηλαδή υπερκέρδη, και το είπε υπερέσοδα των ενεργειακών ομίλων, που πρέπει βέβαια να τους σώσουμε, έλεγε ο υπουργός του προχτές, από τη χρεοκοπία. Δεν ξέρω κάποιον να έχει ανάγκη να σωθεί από χρεοκοπία όταν παρουσιάζει υπερκέρδη και όταν ο Πρωθυπουργός ο ίδιος μιλάει για υπερέσοδα, αυτόν θα σώσουμε από τη χρεοκοπία. Δεν ξέρω κανέναν που να έχει υπερκέρδη και ταυτόχρονα πρέπει να τον σώσουμε από την χρεοκοπία. και την ίδια ώρα εσύ πληρώνεις την κανιότα του χρηματιστηρίου, πληρώνεις το γεγονός ότι μιλάνε για πράσινη μετάβαση και πράσινα άλογα. Θέλουμε πραγματικά λοιπόν να μην βλέπουμε πενταπλασιασμό του αριθμού των διακοπών ρεύματος? Λοιπόν, δεν υπάρχει άλλος τρόπος. Ή θα προχωρήσεις στην επαναλειτουργία των λιγνητικών μονάδων. Θα προχωρήσεις στην κατάργηση αυτού του λεγόμενου, πώς το λένε, ευρωπαϊκό τέλος διοξιδίου του άνθρακα. Μιλάμε για το χρηματιστήριο ρήπων τώρα εδώ. Για την... Τα παίρνουν από την πόρτα, τα παίρνουν και από το παράθυρο. Ή θα προχωρήσεις στη ρήτρα, στην κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής, την κατάργηση των ειδικών φόρων, την κατάργηση του χρηματιστηρίου της ενέργειας. Αλλιώς όλα τα άλλα είναι, ξαναλέω, καλογερίστικος φαρισαϊσμός. Βαφτίζουν το κρέας ψάρι. Και επαναλαμβάνω, δεν υπάρχει στην πλάκα του Μωυσή γραμμένο η ρήτρα αναπροσαρμογής, ούτε το χρηματιστήριο ενέργειας. Με νόμους τα κάνανε και με πολιτικές αποφάσεις τα κάνανε. Να τα ξεκάνουνε λοιπόν. Να τα ξεκάνουνε. Εάν πραγματικά ενδιαφέρονται ο κόσμος να μην γυρίσει στη λίθινη εποχή. Αλλά δεν τους ενδιαφέρει από ό,τι φαίνεται. Εδώ επιδοτούμε τώρα μέσα από τον κρατικό προϋπολογισμό, δηλαδή μέσα από το υστέρημα του ελληνικού λαού, συνεχίζουμε να επιδοτούμε τα υπερέσοδα κατά τον κύριο Μητσοτάκη, τα υπερκέρδη δηλαδή μιας δράκας καπιταλιστών, που κάποτε βεβαίως θα τους φορολογήσουμε κατά 90%. Γιατί να τους φορολογήσουμε κατά 90%? Και γιατί να μην βάλουμε πλαφόν, έτσι ώστε να μην έχουν υπερέσοδα, να μην τους φορολογήσουμε και να μην τρέχει ο Κοσμάκης να ζητιανιά, να βρει λεφτά για να κάνει διακανονή. Γιατί το κάνουμε έτσι? Προφανώς, διότι δεν θέλουν να το κάνουν έτσι, γιατί θέλουν να το κάνουν αλλιώς. Πώς αλλιώς? Όπως επιβάλλει το σύστημά τους. Να θυμίσω πώς το λένε. Καπιταλισμό το λένε. Σε είδα ξανά, ίσον στα μαύρα ντυμένη, πλατεία Μαβίλη, τέσσερις παρά. Μαζί με ένα... Καλησπέρα, καλησπέρα σε όσους μπήκατε τώρα στη συχνότητα. Δεύτερη ώρα της εκπομπής, Real FM 97 και 8, στην Αθήνα, 107 και 1 στη Θεσσαλονίκη. Πάμε αμέσως στη τηλεφωνική μας γραμμή. Πάμε στην καλή φίλη και συνάδελφο τη Σύση Σταύρο Πιεράκου, να βάλουμε μία τάξη, αν γίνεται, σε αυτή την σπάζω κεφαλιά. Σύση μου, καλησπέρα. Καλησπέρα, Νίκο. Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται τώρα με τα μέτρα όπως αυτά ανακοινώθηκαν και έτσι όπως αυτά εξειδικεύτηκαν. Να ξεκινήσουμε από την αποζημίωση που ενδιαφέρει, ναι, και τους περισσότερους ακροατές μας. Λοιπόν, σύμφωνα με τις ανακοινώσεις θα υπάρξει μια αναδρομική αποζημίωση που θα ξεκινάει από 18 ευρώ και θα φτάνει στα 600 για τις πρόσθετες χρώσεις ρεύματος, οι οποίες δεν έχουν καλυφθεί και δεν είχαν καλυφθεί μέχρι τώρα από τις κρατικές επιδοτήσεις από το διάστημα του Δεκεμβρίου, του περασμένου Δεκεμβρίου ως και το Μάιο. Οι μεγαλύτερες ελαφρύνσεις, να τις χαρακτηρίσω έτσι, θα αφορούν τις μεγάλες καταναλώσεις, Νίκο, αυτές που είναι πάνω από τις 300 κιλοβατόρες, οι οποίες δεν επιδοτούνταν και για τις οποίες οι αυξήσεις ήταν μέχρι τώρα και θα συνεχίσουν να είναι, απλώς θα περιοριστούν εξωπραγματικές. Λοιπόν, πώς θα ληφθεί αυτή η επιδότηση? Καταρχάς να πούμε ότι θα την πάρουν, η βασική προϋπόθεση είναι να έχει κάποιος οικογενειακό, ένα νοικοκυριό οικογενειακό εισόδημα έως 45.000 ευρώ. Μεικτά και φυσικά, αυτό. Δεν σε άκουσα, συγγνώμη. Μεικτά λέω αυτό. Ναι. Μεικτά είναι το 45, ναι. 45.000 είναι το φορολογητέο, ναι, ναι, εισόδημα. Ναι, ναι. Και αφορά αποκλειστικά σε πρώτη και κύρια κατοικία. Μάλιστα. Με αυτόν τον τρόπο πρέπει να πούμε ποιοι αποκλείονται από αυτήν την αναδρομική επιδότηση. Αποκλείονται καταρχάς οι επιχειρήσεις, mm-hmm, για τις οποίες βέβαια θα δοθεί μια αναδρομική επιδότηση η οποία είχε εξαγγελθεί τον Απρίλιο, αφορούσε το διάστημα από τον Δεκέμβριο και μετά. Δεν την έχουν λάβει όμως ακόμα οι επιχειρήσεις. Δεν την έχουν δει δηλαδή να αποτυπώνεται στους λογαριασμούς. Δεν αφορά τις δευτερεύουσες κατοικίες, δεν αφορά τα εξοχικά, μένουν δηλαδή αυτές οι κατηγορίες εκτός περιμέτρου εφαρμογής. Τώρα να πούμε και τι γίνεται με τους φοιτητές, γιατί ρωτούν πάρα πολύ. Όταν ένας φοιτητής νοικιάζει μια κατοικία και είναι άνω των 18 ετών και κάνει φορολογική δήλωση, θα λάβει την επιδότηση εφόσον δηλώνει κύρια κατοικία. Όσοι όμως φοιτητές δεν έχουν υποβάλει ή δεν υπέβαλαν φορολογική δήλωση και δεν δήλωσαν την κατοικία που διαμένουν ως πρώτη, δηλαδή εμφανίζονται στη φορολογική δήλωση των γονέων τους ως εξαρτώμενα μέλη, τότε δεν θα λάβουν καμία επιστροφή χρημάτων. Αποκλείονται και αυτοί. Επίσης, παρακαλώ, ναι. Δεν θα δοθεί επίδομα, και το λέω αυτό γιατί είναι πολλά τα ερωτήματα και για αυτό το σκέλος, για τις επιβαρύνσεις από το ρεύμα κοινοχρήστων σε πολλές πολυκατοικίες στις οποίες υπήρξε σημαντική επιβάρυνση. Ούτε αυτές δικαιούνται λοιπόν για το ρεύμα κοινοχρήστων επιδότηση, καθώς η απάντηση είναι ότι το κριτήριο για την επιστροφή των χρημάτων αφορά μόνο την κατανάλωση για την πρώτη κατοικία. Μάλιστα. Λοιπόν, να πούμε πώς θα δοθεί η επιδότηση αυτή. Θα ανοίξει μία πλατφόρμα. Πριν φτάσουμε εκεί, Σύση, ναι. Έχουμε παραδείγματα για να δώσουμε μία τάξη μεγέθους κατάστασης, δηλαδή τι μπορεί να περιμένει ο κόσμος. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε από κάποιον που είχε ρήτρα αναπροσαρμογής που έφτασε τα 1.500 ευρώ. Mm-hmm. Είναι μία συνήθις ρήτρα, θα πω. Στους λογαριασμούς, δεν είναι ένα εξωπραγματικό ποσό. Είναι μία μέση ρήτρα που αποτυπώνει τους τελευταίους μήνες το σύνολο των λογαριασμών. Λοιπόν, αν κάποιος λοιπόν είχε μία ρήτρα αναπροσαρμογής 1.500 ευρώ και έχει λάβει επιδότηση 500 ευρώ από το κράτος, αυτά τα χρήματα της επιδότησης θα αφαιρεθούν από τα 1.500 και θα πάρει ένα κατοστάρικο. Θα απομείνει ένα ποσό 1.000 ευρώ, για τα οποία θα λάβει το 60%, τα οποία ανέχεται σε 600 ευρώ. Αυτή είναι η μέγιστη επιδότηση. Μάλιστα. Που υπάρχει. Είναι ο κόφτης που μπαίνει στα 600 ευρώ και αυτή είναι που, ας πω, η πιο ευνοημένη εντός εισαγωγικών. Αν η ρήτρα όμως, Νίκο, είναι διπλάσια, για παράδειγμα, είναι 2.000 ή 3.000, ας πούμε, που και πάλι από την εικόνα που έχουμε για τους λογαριασμούς ρεύματος, τα 2.000 ευρώ είναι μια ρήτρα που αποτυπώνεται σε πάρα πολλούς λογαριασμούς. Ας πάμε, λοιπόν, ας μην πάμε στις 3.000, ας πάμε στις 2.000. Σε αυτή την περίπτωση η κρατική επιδότηση έφτασε τα 700 ευρώ. Η τελική λοιπόν αύξηση στους λογαριασμούς, αφού αφαιρεθούν, είναι τα 1.300. Το 60% των 1.300 ευρώ είναι 780 ευρώ. Οι καταναλωτές όμως δεν θα λάβουν αυτά τα 700 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση θα λάβουν την ανώτατη αποζημίωση των 600 ευρώ. Είπαμε ότι αυτό είναι το όριο. Άρα λοιπόν αυτό που εμφανίζεται ως κάλυψη 60% πρέπει να το δει κανείς κατά περίπτωση. Γιατί φυσικά, κατά περίπτωση μπορεί να γίνει 50%, μπορεί να γίνει 40%, μπορεί να γίνει 30%. Μπορεί να γίνει και 18 ευρώ. Και 18 όπως μας είπες. Ακριβώς. Και να σου πω ότι από αυτή την επιδότηση, σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν σήμερα, ωφελούνται 9 στα 10 νοικοκυριά. Όμως, αυτοί που έχουν τις μεγάλες επιβαρύνσεις και που ουσιαστικά για αυτούς έγινε αυτή η αναδρομική επιδότηση, είναι περίπου 1.000.000. Μένει να δούμε στα χαρτιά, στους τραπεζικούς λογαριασμούς στο επόμενο διάστημα, πώς θα αποτυπωθεί αυτή η επιστροφή που θα δώσει το κράτος. Για να πάμε στο πιο χρηστικό κομμάτι, θα ανοίξει μια πλατφόρμα λοιπόν έως τις αρχές Ιουνίου, όπου θα μπαίνουν οι καταναλωτές με τους κωδικούς του τάξη, όπως όλες τις πλατφόρμες που έχουν γίνει το τελευταίο διάστημα. Δεν θα εισάγουν αυτή τις χρεώσεις, γιατί αυτό θα γίνει απευθείας από τις εταιρείες παρόχους, θα είναι αυτοματοποιημένο το σύστημα. Οι καταναλωτές θα κοιτάζουν ποια είναι η πρώτη κατοικία που εμφανίζεται, γιατί το κλειδί για την επιδότηση είναι ποια είναι η πρώτη κατοικία που δηλώνεται στο Ε1 και το ρολόι. Θα συνεννοεί ότι είναι ορθά τα στοιχεία, αν δεν είναι ορθά θα πρέπει να τα υπεκαιροποιήσει, θα δηλώνει το IBAN του τραπεζικού του λογαριασμού και θα περιμένει να πιστωθούν τα χρήματα που θα δοθούν από το κράτος. Να πω κάτι σημαντικό, ότι δεν έχει καμία σημασία σε ποιο όνομα είναι ο λογαριασμός ρεύματος. Γιατί έχουμε πολλές περιπτώσεις κατοικίες που ο λογαριασμός ρεύματος δεν είναι στο όνομα των ενοικιαστών ή στον, σε κάποιες φορές και των ιδιοκτητών. Σημασία έχει, σύμφωνα με την ενημέρωση που έγινε, είναι να είναι δηλωμένο το οικία στο ε1 ως κύρια. Να είναι κύρια και βασική κατοικία, όπως επίσης να είναι δηλωμένο και το ρολόι. Αυτά είναι τα δύο στοιχεία που μετράνε. Κανένα άλλο. Δηλαδή δεν έχει σημασία πού είναι ο λογαριασμός ρεύματος, σε ποιο πρόσωπο είναι ο λογαριασμός ρεύματος. Σε ό,τι αφορά τώρα το από τον Ιούνι και μετά το 50% που λένε... Αυτό είναι μία συνέχιση, θα πω, του υφιστάμενου συστήματος επιδοτήσεων, αλλά λίγο πιο ευνοϊκό, ώστε δεν υπάρχει πια ο κόφτης που λέγαμε και πριν με τις 300 κιλοβατόρες. Θα καλύπτεται κατά 50% η όποια αύξηση στην κατανάλωση πέρα από αυτού του ποσοστού. Και το καινούριο είναι ότι η έκπτωση δεν θα αφορά μόνο τις κυρίες κατοικίες, αλλά θα αφορά και τις μη κυρίες, τις δευτερεύουσες, τις εξοχικές, για το σύνολο της κατανάλωσης που έχουν μέσα στο μήνα, και δεν θα υπάρχει σε αυτή την περίπτωση κανένα εισοδηματικό κριτήριο. Εκτιμάται ότι μεσοσταθμικά για μια κατανάλωση περίπου 600 κιλοβατόρες, ενώ με την επιδότηση οι καταναλωτές θα πλήρωναν περίπου 108 ευρώ, θα πλήρωναν περίπου 195 ευρώ, τώρα θα πληρώσουν 108 ευρώ. Αυτό που έχω να σου πω είναι ότι η παρέμβαση δεν μπορούσαμε να περιμένουμε κάποιο θαύμα, δηλαδή δεν θα εξαφανίζονταν με μιας όλες οι επιβαρύνσεις. Γίνεται μέσα σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο και επιχειρείται να υπάρξει κάποια ελάφρυνση για τους καταναλωτές που έχουν δει απίστευτους, θα έλεγα, παλαβούς λογαριασμούς όλο αυτό το διάστημα. Να σου πω ακόμα ότι υπάρχει και η επιδότηση, μάλλον ο νέος μηχανισμός που θα ξεκινήσει τον Ιούλιο. Εκεί στηρίζουν τις ελπίδες όλοι για την αποκλιμάκωση των τιμών. Θα υπάρξει ένας μηχανισμός αποζημίωσης, έτσι μας τον χαρακτήρισαν, το μονάδων ηλεκτροπαραγωγής, με βάση όμως το πραγματικό κόστος λειτουργίας τους, όχι αυτό που υπήρχε σήμερα, ώστε να ανακτηθούν τα υπερέσοδα που έχουν και να αποσυνδεθεί η χοντρεμπορική τιμή ηλεκτρικής ενέργειας από την τιμή του φυσικού αερίου. Για να το πω πιο απλά και να το καταλάβουν και οι ακροατές μας, το ρεύμα θα πωλείται σε μια συγκεκριμένη σταθερή τιμή. Δεν θα συνδέεται με την τιμή του φυσικού αερίου. Στόχος είναι να πωλείται κοντά στα 15 με 20 ευρώ ανά κιλοβατόρα. Σήμερα φτάνουν και 44 και 50 λεπτά η κιλοβατόρα. Οπότε, ναι, φιλοδοξούν, στην ανώτατη τιμή της. Ακριβώς. Φιλοδοξούν, λοιπόν, οι προσδοκίες είναι το ρεύμα να πωλείται σε αυτήν τη τιμή. Να σου πω τι φιλοδοξούν, Σύσιμο. Φιλοδοξούν αυτό το οποίο έκανε 7, γιατί 7 έκανε το 2019, να σταθεροποιηθεί στο 20, δηλαδή να τριπλασιαστεί. Με αυτό σου εξηγώ και ναι, το είπα. Δεν θα γυρίσουμε σε αυτά τα επίπεδα. Δεν θα. Όχι, το λέω γιατί βλέπω κάτι μηνύματα τώρα εδώ. Ναι, εγώ διατηρώ την άποψη ότι όλα αυτά δεν είναι ρεαλιστικά. Δεν είναι ρεαλιστικό το χρηματιστήριο ενέργειας. Ρεαλιστικό είναι το επίθετο που χρησιμοποιούν οι υπουργοί της κυβέρνησης για να μας παρουσιάσουν τα μέτρα. Για όποιον είναι ρεαλισμός το χρηματιστήριο ενέργειας, για όποιον είναι ρεαλισμός η ρήτρα αναπροσαρμογής, για όποιον είναι ρεαλισμός να βγάζει στην άκρη το συγκριτικό σου πλεονέκτημα που λέγεται λιγνίτης, για όποιον όλα αυτά είναι ρεαλισμός να σου λέει ότι θα το πληρώνεις 3 φορές αυξημένο, αλλά μετά θα σου λέμε ότι σου κάναμε μείωση. για να σημειώσω αυτό που λες, ο στόχος είναι να πληρώνουμε, να έχουμε μια ελάφρυνση κατά 70%. Δεν σημαίνει ότι δεν θα υπάρξει επιβάρυνση. Ελάφρυνση επί της επιβάρυνσης. Ναι. Επίσης, επειδή αναφέρθηκε στη ρήτρα αναπροσαρμογής και υπόθηκε ότι με την παρέμβαση αυτή του Ιουλίου, στόχος είναι να αδρανοποιηθεί με μια υπουργική απόφαση ρήτρα αναπροσαρμογής, να σου πω ότι υπάρχει και ένα θέμα σε αυτό, αλλά θα περιμένουμε να δούμε πώς θα εξελιχθεί, γιατί είναι ακόμα νωρίς, ούτε καν έχουν ξεκινήσει οι συζητήσεις με τους Ευρωπαίους, γιατί είναι η ρήτρα ανήκει στην ευρωπαϊκή νομοθεσία, οπότε για να γίνει οποιαδήποτε κίνηση εδώ θα πρέπει να ληφθεί σχετική άδεια και έγκριση από τους Ευρωπαίους. Οπότε είναι ένα σύνθετο και εδώ θέμα, αλλά να μην είμαστε καχύποπτοι, θα πρέπει να περιμένουμε τις εξελίξεις μέχρι τον Ιούλιο. Είναι δυνατόν να είμαστε καχύποπτοι με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μα τι λέω στο. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά στο πεδίο πια. Ακριβώς. Πώς θα εφαρμοστούν, γιατί βλέπω εδώ τώρα και μηνύματα, στέλνει ο Κώστας ο ταξιτζής, λέει, μας έχουν πει, λέει, για 200 ευρώ εκείνα τα γλίσχρα. Εμείς, σε εμάς τους ταξιτζίδες, ακόμα δεν έχουμε πάρει φράγκο, λέει, ούτε για εκείνα τα 200. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά. Λοιπόν, Σύση μου, είναι σαφές ότι θα το ψάξουμε και θα βγαίνουν και νέα στοιχεία κάθε μέρα, γιατί εδώ υπάρχει και ένα πλήθος υποπεριπτώσεων, έτσι, που αφορούν ανθρώπους, χιλιάδες ανθρώπους. Για τον έναν ισχύει το ένα, για τον άλλον ισχύει το άλλο. Ακριβώς, στην πράξη θα φανούν όλα, Νίκο. Μάλιστα. Σύση μου, ευχαριστώ πολύ. Καλό απόγευμα. Λοιπόν, κάπως έτσι. Κάπως έτσι, όχι έτσι. Υπάρχει μία προσέγγιση σε ό,τι αφορά αυτή την σπάζω κεφαλιά, για την οποία μιλούσαμε και στην αρχή της εκπομπής. Συγκρατήστε αυτό το οποίο μας έδωσε στο εξαιρετικό ρεπορτάζ της η Σύση, ότι ο στόχος τους είναι, ξαναλέω, όταν στο πλαίσιο της χονδρικής τιμής το κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ήταν το 19, 5 με 7 λεπτά του ευρώ, τώρα λέει να το σταθεροποιήσουν στα 20. Πάμε δηλαδή να εμφανίσουν ως κοινωνική ευαισθησία, ως σταθεροποίηση τιμής, τον τριπλασιασμό της. Αυτά συνιστούν, ξαναλέω, ρεαλισμό για εκείνους που θεωρούν ρεαλισμό τα χρηματιστήρια στην ενέργεια. Όποιος πιστεύει ότι αυτό είναι ρεαλισμός και όχι ληστρικός καπιταλισμός, βεβαίως θεωρεί ρεαλισμό το να πληρώνεις 150 αυτό που έκανε 100 και μετά να σου λέει σου έκανα και έκπτωση. Όποιος θεωρεί ότι οι ρήτρες αναπροσαρμογής που με αυθαίρετο και ληστρικό τρόπο βάζουν οι εταιρείες, προσθέτουν οι εταιρείες σε υφιστάμενες συνδέσεις, δηλαδή σε καταναλωτές που έχουν κάνει συμφωνίες και τις ανατρέπουν αυτοί μονομερώς, κάνοντας χρήση των ψηλών γραμμάτων εκεί κάπου στο τέλος, όποιος αυτά τα θεωρεί ρεαλιστικά, είναι προφανές να θεωρεί ρεαλισμό το ότι αυτό το οποίο πλήρωνες μία δραχμή θα το πληρώνεις μία μισή, αλλά θα πρέπει να κάνεις κολοτούμπες στον Αστραντίμ Χότζα, γιατί δεν το πληρώνεις δύο. Ποιος είναι ο Αστραντίμ? Είναι αυτός που έβαλε και το γαϊδούρι και το μουλάρι και τη γελάδα και τον τράγο μες στο σπίτι, έβαλε και το γάτο, έβγαλε μετά το γάτο και ζητούσε το θαυμασμό και το προσκύνημα του κόσμου. Γιατί? Γιατί έβγαλε το γάτο, ενώ είχε βάλει όλα τα άλλα μέσα. Τι να κάνουμε, κύριε Κώστα μου? Ας το ξαναπώ άλλη μια φορά τι να κάνουμε. Επαναλειτουργία των λιγνητικών μονάδων. Κατάργηση του χρηματιστηρίου των ρήπων. Κατάργηση της ρήτρας αναπροσαρμογής. Κατάργηση των ειδικών φόρων. Κατάργηση του χρηματιστηρίου της ενέργειας. Αυτά να κάνουμε. Πώς να τα κάνουμε? Δεν είναι ρεαλιστικό να γίνουνε? Μπα! Όταν τα κοτσάρανε και όταν τα νομοθετήσανε ήταν ρεαλιστικά? Όπως τα κάνανε, λοιπόν, να τα ξεκάνουνε. θα μου πείτε ότι αυτό πάει κόντρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό πάει κόντρα στο σύστημα. Αυτό πάει κόντρα στο καθεστώς των ολιγαρχών. Ακριβώς αυτό λέω και εγώ. Συμφωνούμε απόλυτα. Πριν σε βρω, σε χάσα. Μια στιγμή δεν ξέχασα. Το ποτάμι μάτωσε. Η αγάπη δάκρυσε. Η ζωή μας όλη ένας ποταμός, αλλιώτικος Θεός που μας χωρίζει. Μια όχθη εδώ, στην άλλη το θεριό, σαν δάκρυ στο καιρό που με ορίζει. Η φωνή μου όλη έγινε κραυγή, το αίμα στην πληγή στο μου αφρίζει. Μια όχθη εδώ, στην άλλη το θεριό, σαν δάκρυ στο καιρό που με ορίζει. Μη μου λες γιατί γίνε ουρανός και γη. Μες στη σκοτεινιά φώτισε μου τα κελιά. Πριν σε βρω σε χάσα, μια στιγμή δεν ξέχασα. Το ποτάμι μάτωσε, η αγάπη δάκρυσε. Που δεν είσαι εδώ, που μαύρο ουρανό και που πατρίδα. Μέσα στη βροχή, σαν το τρελό σκαρί που σκίζει το νερό χωρίς ελπίδα. Νιώσε τη στιγμή πριν έρθει η αυγή, με μίσος και οργή σαν καταιγίδα. Σαν τον ναυαγό, αφού δεν είσαι εδώ, που μαύρο ουρανό και που πατρίδα. Μη μου λες γιατί γίνε ουρανός και γη. Μες στη σκοτεινιά φώτισε μου τα κελιά. Κάποιοι δεν θέλουν να λένε ούτε τον όρο. Ο όρος είναι γυναικοκτονία. Μπάμπη καλησπέρα, Μπάμπη Τζοβανάκου. Έλα φίλε. Γεια σου Νικό. Τι έγινε τώρα? Μιλάμε για στιγνό φωνικό, έτσι. Ξεκάθαρα. Ο 55χρονος σύζυγος, που όπως τουλάχιστον λέει το περιβάλλον που γνώριζε τη σχέση με την γυναίκα του, από παράφορη ζήλια της δημιουργούσε σκηνικά όλο το τελευταίο διάστημα, σε σημείο που η 43χρονη φαρμακοποιός γυναίκα του είπε ότι δεν μπορεί να συνεχίσει άλλο και ότι θέλουν να χωρίσουν. Και ο συγκεκριμένος πήγε στο φαρμακείο και την έπνιξε με τα ίδια του τα χέρια. Η ιατροδικαστική το πόρισμα είναι ξεκάθαρο, της προκάλεσε ασφυκτικό θάνατο πνίγοντάς την με τα ίδια του τα χέρια. Και στη συνέχεια, παραμένοντας περίπου για 7 ώρες μέσα στον ίδιο χώρο όπου είχε δολοφονήσει τη γυναίκα του, στην αρχή προσπάθησε να κρατήσει, να κερδίσει χρόνο, δημιουργώντας την αίσθηση ότι για επαγγελματικούς λόγους το φαρμακείο που θα έπρεπε από το μεσημέρι που έκλεισε να ξανανοίξει το απόγευμα να εξυπηρετήσει τον κόσμο παρέμενε κλειστό εξαιτίας επαγγελματικών υποχρεώσεων της συζύγου. Αυτό που έκανε ήταν να επιχειρήσει να δώσει τέλος στη ζωή του με αυτοτραυματισμό. Με αιχμηρό αντικείμενο επιχείρησε να κόψει τις φλέβες στα χέρια και στο λαιμό. Δεν τα κατάφερε και ειδοποίησε περίπου στις 12.30 τα μεσάνυχτα, ενώ η δολοφονία υπολογίζει ο ιατροδικαστής ότι έγινε 4.30 με 5 ώρα το απόγευμα τις αστυνομικές αρχές, λέγοντας «Ελάτε, στο φαρμακείο έχω κάνει κακό στη γυναίκα». Έχουν μείνει πίσω τώρα δύο παιδιά, 6 και 10 χρονών. Ναι, δύο αγόρια που πηγαίνουν στο δημοτικό σχολείο, δύο αγόρια που δεν θα ξαναδούν την μητέρα τους ζωντανή και πιθανότατα δεν θα ξαναδούν και τον πατέρα τους, ο οποίος μάλλον οδηγούμενος στην δικαιοσύνη θα παραμείνει για πάρα πολλά χρόνια στη φυλακή. Μιλάμε για την 20η, αν δεν κάνω λάθος, Νίκο, γυναικοκτονία. Ναι, έχουμε χάσει τον αριθμό. Έχουμε χάσει τον αριθμό πια, ναι. Το σκηνικό σχεδόν πανομοιότυπο. Μάλιστα. Σε τέτοιες περιπτώσεις ο σύζυγος τυφλωμένος από την ζήλια δεν μπορεί να σκεφτεί ότι δεν μπορεί να ζήσει χωρίς την σύζυγό του και αποφασίζει να την σκοτώσει παρά να της δώσει τη δυνατότητα να ζει μακριά από τον ίδιο. Ο συγκεκριμένος τραυματισμένος αλλά εκτός κινδύνου νοσηλεύεται φρουρούμενος στο Γενικό Μάλιστα. Νοσοκομείο της Καβάλας. Πάπη μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε από τη μία τρέλα στην άλλη. Κάλυμνος, Θεοδόση Πάνου. Τι έγινε με Θεοδόση μου? Απίστευτα πράγματα, είχε και προέκταση, διότι σύμφωνα με τις πληροφορίες, καθώς επίσημη ανακοίνωση από την ελληνική αστυνομία για το περιστατικό δεν υπάρχει. Παρά μόνο μία ανακοίνωση με παρέμβαση του κυρίου Θεοδωρικάκου για να διερευνηθεί η στάση των αστυνομικών στην Κάλυμνο, όπου φέρεται να πήγε μία 19χρονη να καταγγείλει το βιασμό της από τον πρώην συντροφό της εκεί στην Κάλυμνο και φέρεται οι αστυνομικοί να την απέτρεψαν. Παρανέβη ο κύριος Θεοδωρικάκος και ζήτησε διερεύνηση της υπόθεσης από την εσωτερικών υποθέσεων. Όπως είχε γίνει και με το γνωστό βίντεο με την κλωτσιά στο γατάκι, όπου επίσης είχε παρέμβει ο κύριος Θεοδωρικάκος, δημιουργούνται και ερωτήματα στους πολίτες ότι πρέπει να παρέμβει ο υπουργός, δεν γίνεται αυτεπάγγελτο. Είναι ένα ερώτημα που ας το κρατήσουμε και αυτό να το δούμε στη συνέχεια. Τώρα η 19χρονη πήγε και κατήγγειλε το βιασμό της. Η ίδια υποστηρίζει ότι οι αστυνομικοί την απέτρεψαν λέγοντάς της «έλα τώρα πού θες να μπλέξεις». Κάτι τέτοιο πρέπει να σου πω, Νίκο, ότι δεν είναι πρωτόγνωρο. Το έχουμε ξανακούσει. Εγώ θα σε πάω και λίγο πιο πίσω σε μια υπόθεση που είχε συγκλονίσει στο Πανελλήνιο με την Ελένη Τοπαλούδη στη Ρόδο, η οποία λίγους μήνες πριν την δολοφονία της είχε πάει στο αστυνομικό τμήμα για να καταγγείλει ότι κάποιος επιχείρησε να τη βιάσει και μάλιστα μέσα στο σπίτι της. Και οι αστυνομικοί της λέγανε πήγαινε, ξέρω εγώ, και ξανασκέψου το και μετά έλα και θα δούμε. Κάπως έτσι. Η κοπέλα έφυγε από το νησί την αμέσως επόμενη μέρα, έφτασε εδώ στην Αθήνα και κατήγγειλε το περιστατικό στο αστυνομικό τμήμα Περιστέριου. Εκεί φαίνεται ότι οι αστυνομικοί ενήργησαν. Σχημάτισαν δικογραφία και η υπόθεση φαίνεται να έχει πάρει τον δρόμο της δικαιοσύνης. Ωστόσο, στην συνέχεια, η ίδια καταγγέλει ότι την ψιλοκόπησε η αδελφή του φερόμενου ως βιαστή και μάλιστα κατέθεσε μήνυση εναντίον της και η αδελφή του φερόμενου ως βιαστή κατέθεσε επίσης μήνυση για συκοφαντική δυσφήμιση εναντίον της 19χρονης φοιτήτριας στην Κάλυμνο με αποτέλεσμα να κρατηθούν και οι δύο πριν λίγες μέρες και να οδηγηθούν στο αυτόφορο. Τώρα, από την πλευρά τους, γίνεται γνωστό ότι οι αστυνομικοί με αναφορά που έχουν στείλει στο αρχηγείο της ελληνικής αστυνομίας λένε και υποστηρίζουν και ισχυρίζονται ότι εμείς δεν την αποτρέψαμε. Εμείς της είπαμε να δώσει κατάθεση και η ίδια είπε ότι θα έλθει με τον δικηγόρο της να δώσει την κατάθεση, θα μιλήσει πρώτα με τον δικηγόρο της, λέει, και έφυγε. Ωστόσο εμείς ενημερώσαμε τον εισαγγελέα, υποστηρίζουν, το τονίζω αυτό, υποστηρίζουν. Οι αστυνομικοί ενημερώσαμε τον εισαγγελέα, φέρανε, λέει, στο τμήμα τον φερόμενο δράστη και με εντολή στην συνέχεια για να σχηματιστεί δικογραφία. Ωστόσο, από τη στιγμή που δεν υπήρχε κάποια επίσημη καταγγελία σε βάρος του, ο άνθρωπος αυτός αφέθηκε ελεύθερος. Εν ολίγης, αυτή είναι περίπου η ιστορία. Και υποτίθεται τώρα υπάρχει διερεύνηση για το τι έχουν κάνει στο τμήμα στην Κάλυμνο. Από την Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, και αυτό δείχνει βεβαίως και τη σοβαρότητα. Διότι δεν είναι ότι ανατέθηκε σε ένα τμήμα ή σε έναν αξιωματικό, ανατίθεται στην κορυφαία υπηρεσία που έχει το ελληνικό κράτος για την διερεύνηση αφαιρεσιών, όχι μόνο στην αστυνομία, αλλά και στο ελληνικό δημόσιο. Την τελευταία δεκαετία, η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων, ως γνωστόν, έχει υπό τον έλεγχο ολόκληρο το δημόσιο. Μες, δηλαδή, οι πολίτες για το οτιδήποτε συμβαίνει στο δημόσιο μπορούν να απευθυνθούν στην Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων. Ευχαριστούμε πολύ. Λοιπόν, πάμε αμέσως στην άλλη τηλεφωνική γραμμή. Είναι ο φίλος, συνάδελφος, ο Γιώργος Ολικουρέτζος. Γιώργο, είσαι στο συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας. Ναι, λίγο καλησπέρα. Γι' αυτό και ζητώ προκαταβολικά συγγνώμη αν περνάει ο ήχος μέσα. Δεν ξέρω για ποιο λόγο τα μεγάφωνα εδώ είναι στον τέσσερα και στην Έλληνα στο κλουμ. Αλλά αυτή την ώρα είναι στο βήμα ο πρωθυπουργός και πρόεδρος της Δημοκρατίας και κ. Μητσοτάκης. Κάνει μια ομιλία κρίση απολογισμού των τριών ετών μια κυβέρνηση της χώρας από τη Νέα Δημοκρατία, αλλά έκανε εκτενή αναφορά στις θεσινές ανακοινώσεις, λέγοντας ότι δεν θα πληρώσει η μεσαία τάξη το κόστος της ενεργειακής κρίσης. Ωστόσο, όποιος θέλει να ακούσει προσεκτικά, καταλαβαίνει από μία και μόνο αναφορά του Πρωθυπουργού ότι δεν υπάρχει βεβαιότητα σε αυτή την συνθήκη την οποία ζει η παγκόσμια κοινότητα σήμερα. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι η μόνη βεβαιότητα είναι η αβεβαιότητα. Κάτι που σημαίνει συνεχείς πολιτικές αναπροσαρμογής, ενδεχομένως και με συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς, τον οποίο ήδη είχαμε μία τροποποίηση μόλις 4 μήνες μετά την έναρξη της υλοποίησής του, και περιμένει να δει η κυβέρνηση και ο κόσμος φυσικά αν τα μέτρα τα οποία ανακοινώθηκαν χθες θα μπορέσουν να ανταποκριθούν. Γιώργο, επειδή πραγματικά ο ήχος δεν είναι καλός, προτείνω σε καλύτερες συνθήκες αμέσως μετά στη Στεφανία και στον Κωνσταντίνο να δώσουμε την εικόνα από εκεί. Έγινε. Λοιπόν, να σας πω ότι βάζουμε τώρα μια ανωτελεία. Χτες είχαμε μια καταπληκτική σκηνή. Στη Βουλή έγινε αυτό, ό,τι έγινε. Μιλάμε για τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Βασίλη Οικονόμου. Είναι ο ίδιος που, μιλώντας προχτές για τις διακοπές ρεύματος σε νοικοκυριά που δεν μπορούν να πληρώσουν, μας είπε ότι το τζάμπα πέθανε. Γι' αυτόν μιλάμε. Μιλώ για έναν πολιτικό γίγαντα, όχι γυρολόγο. Μην ακούτε αυτά που λένε οι κακεντρεχείς. Ξεκίνησε ο άνθρωπος από το ΠΑΣΟΚ, μετά πήγε στο Άρμα Πολιτών, μετά πήγε στη Δημάρ, έχει καταλήξει τώρα στη Νέα Δημοκρατία. Αυτό δείχνει ότι είναι πολιτικός γίγαντας, όχι ότι είναι γυρολόγος. Αλλά φαίνεται ότι είναι και λεβέντης. Για πάμε να ακούσουμε αυτό το απόσπασμα. Για βάλτε το ρε Γιώργο. Σας παρακαλώ πολύ, αυτά αλλού, όχι σε μένα. Αλλού, αυτά εκεί που σε παίρνει κυρία μου. Αυτά που σε παίρνει αλλού, όπου σε παίρνει, όχι σε μένα. Όπου σε παίρνει, όχι σε μένα αυτά. Είσαι για πολύ μεγάλο να σ' ακούσουμε και να γελάμε. Άστα αυτά τώρα πως ότι είμαι εγώ. Άσε τι είμαι εγώ. Εσύ δεν δικαιούσε να ομιλείς, γιατί είσαι ανύπαρκτη εδώ στην Επιτροπή. Το θέμα μομφή στο πρόσωπό σας. Ήρθες να δημιουργήσεις εντυπώσεις. Το θέμα μομφή στο πρόσωπό σας. Κάνε ό,τι θέλεις. Και καλά, κύριε βουλευτά. Καλά, κύριε βουλευτά. Αυτά αλλού. Εντάξει. Και καλά αυτά τα όχι σε μένα. Καλά, αυτό είναι προφανές, όχι σε σένα. Είναι δυνατόν σε σένα αυτά. Και καλά τα όπου σε παίρνει. Εντάξει. Καθότι μαγιά και τα κουκιά μπαγλάνε. Εντάξει, όλα αυτά σωστά. Και κάνε και ό,τι θέλεις. Ωραία. Κύριε βουλευτά, εσείς που δεν είστε κουραδόμαγκας, είστε βουλευτής, είστε άνθρωπος με ήθος. Ποιο ακριβώς ήθος, τι ακριβώς είναι αυτό το «είσαι για πολύ μεγάλο»? Τι για πολύ μεγάλο? Δηλαδή, τι ακριβώς είναι αυτό το «είσαι για πολύ μεγάλο»? Να σε ακούσουμε και να γελάμε. Μεγάλο? Όταν λέτε μεγάλο, κύριε βουλευτά, απευθυνόμενος σε μια γυναίκα, ό,τι ακούσαμε είχε να κάνει με την αντιπαράθεση που είχαν στην Επιτροπή. Αυτό το αγλάισμα κοινοβουλευτικού ήθους, ο κύριος Βασίλης Οικονόμου με την βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, την κυρία Αυγέρη. Τι είναι αυτό το «είσαι για πολύ μεγάλο»? Δηλαδή, τι ήθελε να πει ο κύριος βουλευτής? Και πόσο μεγάλο, εν πάση περιπτώσει? Πόσο μεγάλο? Και τι μεγάλο? Βασίλης Οικονόμου λέγεται. Είναι βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας. Thank you. λύση απ' τα μάτια μου να πάρεις και να τη ρίξεις του πελάγου το βυθό. Κι αν τύχει μέσα νέμους να χαθώ, μη μ' αρνηθείς, μη μ' αποπάρεις. Όποιο ακριβώς σου χάδι να μου δώσει, κι αν η λαχτάρα σου κουρσέψει το κορμί, αιτία πρόφαση να γίνει κι αφορμή, ποτέ μη μ' αρνηθείς, μη με προδώσεις. Σύννεφα του γυαλού φαιναρματώσω, θα με στο πλάι σου και ας ματώσω. Σύννεφα του γυαλού φαιναρματώσω, θα με στο πλάι σου και ας ματώσω. Θα με στο πλάι σου. Βαθιά ανάσα μου να νιώσεις, σαν αρώμα φερμένο απ' τη βροχή. Κι αν γίνει όνειρο ταξίδι και ευχή, που αγάπησες πολύ, μη μετανιώσεις. Σύννεφα του γυαλού φαιναρματώσω, θα με στο πλάι σου και ας ματώσω. Σύννεφα του γυαλού φαιναρματώσω, θα με στο πλάι σου. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τα μηνύματα. Τα μηνύματά σας είναι εκατοντάδες. Ευχαριστώ πάρα πολύ για τη συντροφιά, για την παρέα. Χαιρετισμούς στον Αντρέα που μας ακούει από την Ουαλία. Χαιρετισμούς στο Μιχάλη στην Αρμενία. Χαιρετισμούς στα παιδιά στο Μόντρεαλ. Καλησπέρα στην Αθηνά, στον Νίκο, στο Γιάννη στην Αύπακτο, στον άλλο Νικόλα, στον κύριο Θεοδοσιάδη. Καλησπέρα στο Γιάννη, το φίλο του Ταξιτζή. Καλησπέρα στο φίλο τον Γιώργο από την Πράγα, τα φιλιά μου στη γιαγιά, την Σπεράτζα. Να σε καλά Πετράν μου, στην Καστοριά. Καλησπέρα στο Γιάννη, στην Καβάλα. Καλησπέρα στο Δημήτρη, στο Βαγγέλη, στον Παναγιώτη, στον Πειραιά. Στο φίλο τον Γιώργο τον Μπράχο, στην Πετρούπολη. Καλησπέρα στον Κώστα, στην Καλαμάτα, στο Θεολόγο, στον Παναγιώτη. Καλησπέρες στο Δημήτρη, στις Σέρες, στο Νιόνιο, στην Κέρκυρα, στον Τάσο. Καλησπέρα στον Νικόλα στη Βάρκιζα, στον κύριο Μιλωνά. Καλησπέρα σε όλους και όλες. Λοιπόν, για πάμε να δούμε τι γίνεται στον κόσμο. Τζένι Κρυθαρά, έλα Τζενάκη μου, καλησπέρα. Καλησπέρα και θα ξεκινήσουμε με δύο εκρήξεις σήμερα. Η πρώτη έγινε στη Μαδρίτη το μεσημέρι, σε κτίριο διαμερισμάτων. Σύμφωνα με τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, τραυματίστηκαν 17 άτομα, εκ των οποίων τα 4 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο και μάλιστα ο ένας νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Από την έκρηξη επηρεάστηκαν 3 όροφοι του κτηρίου και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, η έκρηξη φέρεται να αποδίδεται σε διαρροή φυσικού αερίου. Βεβαίως οι έρευνες συνεχίζονται σε ό,τι αφορά τα αίτια του ατυχήματος. Αντίστοιχη έκρηξη είχαμε και στην Κούβα, σε μεγάλη έκρηξη που προκάλεσε τεράστιες καταστροφές σε ξενοδοχείο της πόλης. Αστυνομία και διασώστες της πυροσβεστικής αυτή τη στιγμή συνεχίζουν να χτενίζουν τα ερείπια για να βρουν επιζώντες μετά την έκρηξη, η οποία σημειώθηκε και πάλι σήμερα το μεσημέρι. Δεν έχει γίνει ακόμη σαφές τι προκάλεσε την έκρηξη στο ξενοδοχείο Σαρατόγα, στο κέντρο της πόλης. Οι αυτόπτες μάρτυρες αναφέρουν πως λεωφορεία και αυτοκίνητα έξω από το ξενοδοχείο καταστράφηκαν, ενώ και παρακείμενα κτίρια έχουν υποστεί ζημιές. Αν δει κανείς τα βίντεο και τις φωτογραφίες που κυκλοφορούν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, θα δει πως οι εικόνες θυμίζουν πραγματικά πολεμικό τοπίο. Είναι προφανές ότι δεν ξέρουμε, ότι καταρχάς δεν είναι συνηθισμένο να γίνονται εκρήξεις σε ξενοδοχεία, έτσι. Και είναι προφανές. Κατοικιών, ναι. Μαδρίτη, στην Κούβα. Είναι προφανές επίσης ότι δεν ξέρουμε τι έχει γίνει. Όχι, αναφέρομαι στην Κούβα και θα γίνει αντιληπτό τι λέω. Γιατί ενώ είναι προφανές ότι δεν ξέρουμε τι έχει συμβεί σήμερα εκεί, ξέρουμε πάρα πολύ καλά τι είχε συμβεί στις αρχές της δεκαετίας του 90. Εκεί λοιπόν, στις αρχές της δεκαετίας του 90, υπήρξε μία σειρά τρομοκρατικών ενεργειών, οι οποίες είχαν ως εγκέφαλο ένα πράκτορα της CIA, τον Καρίλες. Αυτός εντοπίστηκε, όπως εντοπίστηκαν και οι άλλοι πράκτορες της CIA που είχαν προχωρήσει σε αυτού του είδους τα σαμποτάζ και τις τρομοκρατικές ενέργειες σε ξενοδοχεία της Αβάνας, και βεβαίως οι Αμερικάνοι, οι οποίοι είναι κατά της τρομοκρατίας στον κόσμο, και παρά το γεγονός ότι υπήρχαν αδιάσυστα στοιχεία αλλά και ομολογίες ότι η CIA είχε προκαλέσει ό,τι είχε προκαλέσει τότε, αρχές του 90, στην Κούβα και στην Αβάνα, ουδέποτε αυτοί παραδόθηκαν για να δικαστούν εκεί. Αντίθετα, βρέθηκαν δεκαετίες στις φυλακές οι Κουβανοί, οι οποίοι στη Φλόριδα ανακάλυψαν όλο αυτό το τρομοκρατικό δίκτυο. Αυτά για να θυμούνται οι παλιότεροι και να μαθαίνουν οι νέοι. Είπαμε αυτά το 90, έτσι. Πάμε παρακάτω. Σε χάσαμε. Όχι, δεν έχουμε την δυνατότητα της σύνδεσης με την Τζέννη Κρυθάρα. Λοιπόν, κάπου εδώ φτάσαμε στο τέλος και της σημερινής εκπομπής. Να είστε καλά, ψυχή βαθιά. Το ραντεβού μας είναι την Δευτέρα στις 7 το απόγευμα. Γεράκια διψασμένα στα γόνατα μου αράξανε ζητώντας μου νερό, και πώς να τα χορτάσω τα καημένα. Σε πόλητια βρέθηκα που ψάχνα για καιρό, στον ήρω μου το χάρτη τον κρυμμένο. Πάω να την ψηλαφίσω, τρέχω να τη χαρώ, κι αυτή με προσπερνάει με βλέμμα ξένο. Στην άγορα ζωήλατα και εξωτικά πουλιά, και κράχτες που σωσίδια διαλαλούνε. Αγόρασα από ένα σε δυο γυμνα παιδιά, και εκείνα ζαρωμένα μ' απαντούνε. Οι δόκιμες μας γέρασαν ωρίς στον κόσμο αυτό, κι αν τόσο θες να κάνεις μια αβαρία, δώσε μας λίγο πράσινο κύφ μαροκινό, και θα στο ξεπληρώσει η ιστορία. Ζάλισε τα αυτιά πως ήσουν τράπουλα σημαδεμένη. Στους τέσσερις ανέμους σκορπίσαν τα χαρτιά που να σε ψάξω χώρα μου χαμένη. Στον ώμο το δισάκι μου σε σας ξαναγυρνώ, φωτιά, νερό, αέρα μου και χώμα. Δεν βγαίνουνε τα όνειρα σε πληστηριασμό,